أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الحمد لله ثم الحمد لله. The most precious gift of Iman, the most perfect and pure teachings of the deen of Islam, and that Allah Azza wa Jalla has made us in the ummah of His beloved Habib, our most respected Sayyiduna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Regarding this great month, our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam says, "Afdalus siyam ba'da Ramadan shahrullah al-Muharram," that the most virtuous of all forms of fasting after Ramadan, obviously, that is by far the most virtuous and is compulsory, is fasting in that month, which is termed the month of Allahu Azza wa Jal. So fasting throughout this month has its great virtues. Fasting on the day of Ashura, the 10th of Muharram itself, has immense virtues, forgiveness of all the sins. And we learn also attached when Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was aware that the Yahud fasted it as a day when they were given, when Sayyidina Musa alaihi salam and the believers of the time were given salvation by Allahu Azza wa Jal from years and years of tyranny at the hands of Fir'aun and his army and his government. So they were fasting it as a token of gratitude. But Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that we are far more rightful than Sayyidina Musa Alayhi Salam than you are, because Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam in this ummah are on the same teachings of Sayyidina Musa Alayhi Salam, not that which has been altered in Judaism as it is understood then in the time of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and even more so today. It is in this month many, many great incidents had taken place previously, Anbiya alayhi salam gaining salvation, Allah Ta'ala's open assistance to the believers of the time. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, and around the early part of this month, the first, reached his martyrdom, his shahada. Significant to understand, one of the great challenges facing the ummah at this stage is that of Shiism, the Rawafid. Suffice to understand that the great personality, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, about whom Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, if there had to be a Nabi after me, it would have been Umar radiallahu anhu. We know many instances, his opinion and even his desires were shortly corroborated and wahi and revelation revealed exactly in accordance what Sayyidina Umar radiallahu anhu had opined, or even a desire that he had had. Suffice to understand the severity of the fitna of Shiism, that the person who had assassinated Sayyidina Umar radiallahu ta'ala while he was leading the Fajr Salah, Abu Lu'lu al-Majusi, that they call, the Shia called Baba Shuja'uddin, lessons in the Shahada of Sayyidina Umar radiallahu an, leader of a great part of the world, one of the greatest leaders in human history. When he comes around from unconsciousness, his first worry and concern, Hal Salla al-Muslimun al-Fajr, have the Muslims perform the Salatul Fajr? Suffice to understand Shiism, that Sayyidina Umar radiallahu anhu, it was in his Khilafah that Islam spread into Persia, and they commemorate as a great hero the one who had assassinated Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, Abu Lu'lu al-Majusi, whom they commemorate with a huge mausoleum, a shrine in Iran, as Mufti Abdul Qadir Sahib now and again alerts us to. Similarly, the Shahada of Sayyidina Hussein radiallahu ta'ala had taken place in this month. It is not that the virtue of the day is there because of Sayyidina Hussein radiallahu ta'ala and Shahada. It coincided with the day of the 10th of Muharram. And again here, testimonies from Shia books about the close family of Sayyidina Hussein radiallahu ta'ala and clearly stating that it was the Shia themselves of that part of Iraq who had firstly deceived Sayyidina Hussein radiallahu and inviting him and pledging allegiance. Secondly, when he had come, they had forsaken his help, and even more heinous from their own books, testimonies of the close family of Sayyidina Hussein radiallahu ta'ala and sister, daughter, etc., son, clearly emphasizing that it was none other than the Shia themselves who were responsible for his shahada and martyrdom. So this is a huge fitna that we become alert of. Lessons from Ashura, from Muharram. Very important lesson, as mentioned, it was the day when Allah Ta'ala had given Sayyidina Musa alayhi salam salvation together with the believers of his time of the Bani Israel who were resident in Egypt. And in their existence and their time in Egypt, that was from the time of Sayyidina Yusuf alayhi salatu was salam, right till eventually when they were given salvation on the great day of Ashura, when Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam and the believers had fled at night on the command of Allah Ta'ala, an early morning time, فَأَتْبَعُهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Facing imminent destruction with the ocean in front of them and the huge armies of Fir'aun behind them, they said to Musa alayhi salam, what have you put us into? Soon we will be taken up, we will be destroyed. Musa alayhi salam said, إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Never will it happen so. Allah Ta'ala is with me and He will guide me. Compare this, the Sahaba radiallahu anhu majma'in at the Battle of Badr said to Sayyidina Musa alayhi salam, referring to the incident at another time, when he said that wage jihad, Allah Ta'ala will clearly give us a victory. He said, you and your Allah fight and we are sitting put here. So Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam is commanded by Allah Ta'ala to strike the staff, and Allah Ta'ala opens up the 12 dry pathways that become the means of salvation for Bani Israel, and those same pathways became the means of destruction for Fir'aun and his armies. The existence of Bani Israel in Egypt, when they had come in the time, starting off from Sayyidina Yusuf alayhi salam's time, they were treated with great respect and honor, honorary citizens you may call it, And this continued until the table started to turn, and great lessons for us as Muslim communities resident in such areas, communities. So initially, they were treated with honor and respect, seeing the akhlaq and the character of Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam. But as time went by, there was a spiritual degradation that set into the Bani Israel, until such time the next slogan was Egypt for the Egyptians, that what are foreigners doing in our country, milking the economy and taking unfair advantage. And thereafter they were turned into third class citizens and became even worse. They were converted into slaves to do the menial work. And even worse, on two occasions where Fir'aun gave the command that every male child born in the Bani Israel should be slaughtered by his armies, and the females kept alive to serve as servants in their homes. It was then that Allah Ta'ala's help came by sending Sayyidina Musa alayhi salam as a Nabi. There was then a dini revival within them, and Allah Ta'ala's nusra and help then came. But Mawlana Abul Hasan Ali Andadawi rahimahullah has mentioned few causes, few reasons for their situation to have retrogressed to such an extent. He says, firstly, they had forgotten Allah Ta'ala, his obedience and his deen, became distant and far from deen. And therefore, when Sayyidina Musa alayhi salam made the effort of revival of deen, one of the most important things, اِجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ, establishment of salah means the revival of the whole of deen. Secondly, they had forgotten the akhirah. The objective became materialism, things of this dunya, complete forgetting spirituality, and the everlasting life of the hereafter. وَسَقَطَتْ أَخْلَاقُهُمْ, and the akhlaq had degraded to the lowest of the low, looking at the local population as only there to derive benefit from. It was then that their condition had turned negative, but when there was a dini revival, we see how Allah Ta'ala's nusra and help had come. So important under all conditions, we connect strongly with Allah Ta'ala, with his deen, practicing upon his deen, make the akhirat our maqsad and objective. Another reason, Mawlana Abul Hasan rahimahullah mentions, is that they'd completely forsaken da'wah, that our primary and main purpose of existence is to live the deen of Allah, to invite by action, by dealings, by ways and mannerisms towards the deen of Allah Ta'ala, and to keep our focus on good akhlaq and character. A person with good akhlaq and character reaches the stage of a person who continuously fasts, and a person who continuously stands up in tahajjud salah all the time. That is the great virtue and benefit of akhlaq and character. Now the important lesson is that when Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam became aware that the Yahud were fasting it, Nabi sallallahu alayhi wa sallam said that we are more rightful to Musa alayhi salatu wa sallam, more close in mannerisms with him. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam also expressed a desire in the final year that if I live to see the next year, then I will oppose the Yahud in this regard, that I will fast a day before or after, and one narration before and after, so 9th and 10th, 10th and 11th, in opposing the ways of Yahud. Now here, very, very important lesson. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ, whomsoever imitates the ways of a people, of a nation, will be counted as amongst them. So this is in an act of virtue of fasting. So imitating the ways and mannerisms in other aspects that completely contradict the Sharia, how severe are those with Allahu Azza wa Jal? This is also a clear dispelling of a present great fitna, Abrahamic Accords, intra-faith, multi-faith, inter-faith, mixing up of religions to this extent, understanding people of other religions also to be liable to attain salvation in the Akhirah. Whereas after the coming of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, the only means of salvation for anyone who has heard about Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is to enter the fold of Islam, adhere to the teachings of Islam, to believe in the Khatm Nubuwwah, the finality of Nubuwwah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So many instances, a specific type of sitting where the left hand is kept when a person is sitting down, Nabi sallallahu alayhi wa sallam prohibited from that because it is the manner of sitting of the Yahud. And we find when the command of Adhan, when Allah Ta'ala had given the mashwara regarding the way of calling towards Salah, the opinions given to blow into a horn, Nabi sallallahu alayhi wa sallam said that this is the way of Yahud. Bring a bell at the time of Salah, this is the way of Christians. Light a fire, this is the way of Zoroastrians, fire worshippers. So this deen of Islam, it is complete, it has its own way, its own identity. When Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrived in Medina Munawwara, they used to celebrate 2 days. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on being told that this is what they used to do before Islam in Jahiliyyah, alerted that we have been given two much better days. So even in the manner of expression of joy and happiness, the 2 days of Eid were given. So to adopt a complete Islamic identity, refrain from imitation of the ways of those who are essentially the enemies of Allah Ta'ala for not believing in Allah Azza wa Jal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قِبْلَا مُفْتِ صَحَابِ دِگر علماء اکرام ہماری یہاں حدیث پاک کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کتابوں کے اندر میں ایک کتاب بہت مشہور اور معروف ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے ابو داؤد شریف اس کتاب کے جو مصنف ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہاں تین آدمی کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں پہلے نمبر پر آتا ہے ان کے زمانے کے محدث موسیٰ بن ہارون یہ موسیٰ بن ہارون امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں امام ابو داؤد خلق فی الدنیا للحدیث وفی الآخرۃ للجنہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا اس دنیا کے اندر میں حدیث پاک کی خدمت کرنے کے لیے اور آخرت کے اندر میں جنت کے اندر میں داخل کرنے کے لیے ان کے زمانے کے اور ایک محدث ہیں جس کا نام ہے محمد بن اسحاق سغانی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ابو داؤد شریف جب مکمل ہو گئی اور مکمل ہو جانے کے بعد ان کی خدمت کے اندر میں بھیجی گئی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو جب انہوں نے دیکھا اور اس کا مطالعہ کیا تو مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا اولین لابی داؤد الحدیثا کما اولین لداؤد الحدیدا انہوں نے فرمایا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قدیم زمانے میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حدید یعنی لوہے کو نرم فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حدیث کو نرم فرما دیا جیسے ان کے لیے لوہے کا کام کرنا آسان ہو گیا اللہ تعالی نے حدیث کے جمع کرنے کا کام امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آسان کر دیا تیسرے نمبر کے اوپر میں آتا ہے جو صوفیاء کرام میں سے ہے سہل ابن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ انہوں نے حضرت ذوالنون مصری کا زمانہ بھی پایا ہے ان کی زیارت بھی کی ہے ان کی مجلسوں کے اندر میں استفادہ کرنے کا موقع بھی ملا ہے یہ سہل ابن عبداللہ تستوری جو تصوف کے امام سمجھے جاتے ہیں بہت بڑے آدمی سمجھے جاتے ہیں یہ سہل ابن عبداللہ تستوری کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ سہل ابن عبداللہ قسطوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ امام ابو داود کے مکان پر تشریف لائے, قرأ علیہ الباب, اور امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کے مکان کے دروازے کے اوپر میں نوک کیا, اندر سے پوچھا گیا من علی الباب, دروازے کے اوپر میں کون ہے؟ جواب دیا گیا سہل ابن عبداللہ تستوری علی باب کا, سہل ابن عبداللہ تستوری آپ کے دروازے پر ہے. ففتح الباب, دروازہ کھلا گیا, دخل البیت, سہل ابن عبداللہ تستوری مکان کے اندر میں داخل ہوئے, سلام کیا, سلام کا جواب ملا. اس کے بعد سہل ابن عبداللہ تستوری نے کہا لی الیک حاجتان, اے امام ابو داود میں ایک ضرورت کی وجہ سے اور حاجت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوا ہوں. امام ابو داود نے فرمایا فرمائیے آپ کی کیا حاجت ہے, آپ کی کیا ضرورت ہے؟ سہل ابن عبداللہ تستوری نے کہا پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میں جو ضرورت آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں آپ میری ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا اگر ہوا تو میں پورا کروں گا. کہا نہیں, آپ پہلے وعدہ کیجئے. امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا. جب انہوں نے کہا تو سہل بن عبداللہ تستوری نے کہا ما جی تو ہنا, میں یہاں کوئی دراہم کے لیے نہیں آیا ہوں, میں یہاں کوئی دینار کے لیے نہیں آیا ہوں, میں یہاں کوئی دنیاوی غرض کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ سہل ابن عبداللہ تستوری نے کہا اخرج الیہ لسانک الذی تحدث به احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقبلہ, میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اپنی مبارک زبان جسٹ فیو سیکنڈ, چند سیکنڈ کے لیے اپنے منہ سے باہر نکالے, لے کر یہ قبل ہو تاکہ میں اس کو بوسا دوں, اس لیے کہ صبح سے لے کر کے شام تک آپ کا جو کام ہے سوائے قال اللہ اور قال رسول سے, قال رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک زبان کو کیس کروں اور اس مبارک زبان کو میں بوسا دوں. چونکہ انہوں نے وعدہ کر دیا تھا, کہتے ہیں اخرج لسانہ, انہوں نے اپنی زبان کو نکالا, وقبلہ, اور سہل ابن عبداللہ تستوری نے اس کو بوسا دیا. یہ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ ہیں. امام ابو داود رحمت اللہ علیہ, ہماری محدثین کا ایک باب آتا ہے باب الرحلات, الرحلۃ فی طلب العلم. الرحلۃ فی طلب العلم کا معنی ہوتا ہے حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرنا, ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر میں جانا, اور ایک شہر سے لے کر کے دوسرا شہر, ایک ملک سے لے کر کے دوسرا ملک. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا ایک بر اعظم سے نکل کر دوسرے بر اعظم کے اندر میں جانا اور جانے کے بعد علم حاصل کرنا. صفحات من صبر العلماء, امام شعبی رحمت اللہ علیہ کے متعلق صفحات من صبر العلماء کے اندر میں لکھا ہے سئل الامام الشعبی, امام شعبی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا من اين لك هذا العلم, من اين لك هذا العلم, اے امام شعبی رحمت اللہ علیہ من اين لك هذا العلم, یہ علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا الالتزام باربعۃ امور, میں نے چار کاموں کا التزام کیا, چار باتوں کے بارے میں پابندی کی, چار کاموں کے متعلق میں نے اہتمام کیا. اس کے بعد انہوں نے پہلے نمبر پر فرمایا سیر فی البلاد, یعنی الرحلۃ من بلد الى بلد ومن دولۃ الى دولۃ ومن بر الى بر, ایک جگہ سے لے کر کے ایک شہر سے دوسرا شہر, ایک ملک سے دوسرا ملک, اور ایک بر اعظم سے لے کر کے دوسرے بر اعظم میں سفر کرنا. دوسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا وَتَرَكُ الْاَعْتِمَادِ عَلَى الْغَيْرِ تَرَكُ الْاعْتِمَادِ عَلَى الْغَيْرِ علم کے حاصل کرنے کے سلسلے میں میں نے دوسرے پر اعتماد نہیں کیا اپنے آپ پر اعتماد کیا اپنی کتاب اپنی کاپی اپنا قلم اپنا سبق اپنا ٹائم اپنا کھانا اپنا پینا ہر کام کے اندر میں میں نے دوسرے پر اعتماد نہیں کیا میری کتاب لے آنا میرا قلم لے آنا میری کاپی لے آنا میں نے دوسرے کے اوپر میں اعتماد نہیں کیا اور تیسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا وَبَكْرٌ كَبَكْرِ الْغُرَابِ جیسے کوا صبح سویرے بیدار ہوتا ہے میں بھی صبح سویرے بیدار ہوتا ہوں اور چوتھے نمبر کے اوپر میں فرمایا وَصَبْرٌ كَصَبْرِ الْحِمَارِ علم کے حاصل کرنے میں میں نے ایسا صبر کیا جیسا کہ گدھا کام کرنے کے اندر میں صبر کرتا ہے میں کہہ رہا تھا رحلات ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرنا رسالت المستر شیخ عوامہ اپنی کتاب کے اندر میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھتا ہے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لحدیث واحد لعلو سندہ حدیث تو معلوم ہے علو سند کا مسئلہ تھا تو علو سند کے لیے سند کا درجہ عالی اعتبار سے حاصل ہو جائے انہوں نے فرمایا کہ 1500 کلومیٹر ذہاباً اور 1500 کلومیٹر ایاباً میں نے 3000 کلومیٹر کا سفر کیا 1500 کلومیٹر جانا 1500 کلومیٹر آنا صرف اس بات کے لیے کہ حدیث پاک کی اعلیٰ درجے کی سند مجھے حاصل ہو جائے کم بیک امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ رحلات کیے اور رحلات کرنے کے بعد میں نے اپنی کتاب کے اندر میں حدیثوں کو جمع کیا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب کے اندر میں جن حدیثوں کو جمع کیا آج ہمارے لیے اس کا سننا بھی مشکل ہے انہوں نے فرمایا کہ ملیون حدیث نصف ملیون حدیث من احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحلات کے نتیجے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی کاپی میں میں نے اپنے بک کے اندر میں میں نے اپنی رجسٹر کے اندر میں میں نے اپنی یادداشت کے اندر میں یہ زمانہ کمپیوٹر کا نہیں ہے یہ زمانہ فوٹو کاپی کا نہیں ہے یہ زمانہ انٹرنیٹ کا نہیں ہے اکیلے معتمد علی نفسی اپنے آپ پر اعتماد کرنے والے فرمایا کہ میں نے اپنی کاپی کے اندر میں 500,000 حدیثوں کو جمع کیا نصف ملیون حدیث ہاف ملین حدیثوں کو میں نے جمع کیا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 500,000 حدیثوں کے جمع کرنے کے بعد اس کے بعد میں نے اس کے اندر میں ری چیک کرنا شروع کیا اس کے اندر میں انتخاب کرنا شروع کیا اس کے اندر میں نے چوز کرنا شروع کیا اور فرماتے ہیں کہ 500,000 حدیثوں کے اندر میں نے کم کرتے کرتے کرتے کرتے میں نے اپنی کتاب ابو داؤد کے اندر میں 4,800 حدیثوں کو امام ابو داؤد نے جمع کیا جس کی سعادت آپ حاصل کر چکے ہیں اور بہت سے حاصل کر بھی رہے ہیں آئندہ بھی حاصل کریں گے یہ 4,800 حدیثوں کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اندر میں جمع کیا یہ 4,800 حدیثوں میں سے ایک حدیث اور اس حدیث کے اندر میں جو 6 باتیں بتائی گئی ہیں اسی کو بتا کر کے بات ختم کرتے ہیں یہ 4,800 حدیث کے اندر میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب رکھا ہے اور کتاب کا عنوان دیا ہے کتاب اللباس یہ کتاب اللباس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جابر ابن عبداللہ ہے آخر من مات من الصحابہ فی المدینۃ المنورہ جابر ابن عبداللہ صحابہ کرام میں سب سے اخیر کے اندر میں انتقال کر جانے والے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ حضرت جابر ابن سلیم ہے حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتا ہے جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے مررت بمجلس میرا گزر ہو گیا ایک مجلس کے پاس سے, وہاں میں نے دیکھا حلقہ لگا ہوا ہے جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دائرہ بنا ہوا ہے, درمیان میں ایک سانپ بیٹھے ہیں, آراؤن اینڈ ساراؤن بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, قدیم علی کے رجولان مجلس کے اندر میں بیٹھنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے, سوال کرتا ہے, یجیب وہ جواب دیتا ہے, سمع بل استمع, آنے والے کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور دھیان سے سننے کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں. جابر ابن سلیم کہتے ہیں میں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا, میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آدمی کتنے اطمینان اور سکون کے ساتھ سامنے والے آدمی کی بات کو سن رہا ہے اور سننے کے بعد جواب دے رہا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن الحدیث. یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, تعلم, سیکھ, حسن الاستماع, بات کو اچھی طریقے سے سننا بھی سیکھ, کما تتعلم حسن الحدیث, جیسے اچھی طرح بات کرنا ہے اسی طریقے سے اچھی طرح سننے والے بنو. حضرت عطا بن ابی ربا فرماتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد مجھے ایک بات بتلاتے ہیں, مجھے ایک بات سناتے ہیں, اور عطا بن ابی ربا فرماتے ہیں یہ بات وہ ہے جو اس کے پیدا ہونے سے پہلے میں سن چکا ہوں, لیکن جب بھی وہ مجھے سناتے ہیں اسمعوها کما اسمع لاول مره, لیکن اس کی بات کو بھی میں ایسے سنتا ہوں گویا کہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے میں نے پوچھا میں اس آدمی کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہوں, میرے لیے ملاقات کرنے کی گنجائش ہے؟ بتایا کہ ضرور آپ جائیے. جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آنے کے بعد میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ, علیک السلام یا رسول اللہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آپ بیٹھ جاؤ میرے پاس. پھر آپ نے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد فرمایا آپ نے جو سلام کیا ہمارے یہاں سلام کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے, ہمارے یہاں سلام کرنے کا طریقہ اور ہے. پھر آپ نے جابر ابن سلیم کو سب سے پہلے سلام کرنے کا طریقہ سکھایا اور آپ نے فرمایا کہ جب آپ البادیو بالسلام, جب کہ آپ سلام کرنے والے ہیں تو آپ یوں کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں یہ جب جواب دینے کا موقع آ جائے تو جواب دینے کے موقع پر علیکم کو مقدم کیا جائے گا اور کہا جائے گا وعلیکم السلام. یہاں سے محدثین فرماتے ہیں کہ صرف معانی کو مت دیکھو, معانی کے ساتھ وہ الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمائے ان الفاظ کو انہی الفاظ میں نقل کرنے کی اور بیان کرنے کی کوشش کرو. مشہور حدیث سے آپ پڑھ چکے ہیں, آپ نے ایک صحابی کو دعا سکھائی کہ رات کو سونے کے وقت یہ دعا پڑھی جائے, آمنت بکتابک الذی انزلتا ونبیک الذی ارسلتا. پھر آپ نے ان سے پوچھا عید علیہ ما سمعتا, جو دعا میں نے آپ کو بتائی ریپیٹ کرو. ریپیٹ کرنے والے صحابی نے ونبیک کے بجائے کہا ورسولک, آپ نے فرمایا وہی کہو جو میں نے کہا ہے. معلوم ہوا کہ معانی بھی مقصود ہے لیکن معانی سے زیادہ الفاظ بھی اپنی جگہ کے اوپر میں مقصود ہیں. علی کل حال جابر ابن سلیم کو آپ نے پہلے یہ سکھایا کہ بھائی سلام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جابر ابن سلیم نے پوچھا کہ من انت, آپ کون ہے؟ تو آپ نے دو طرح سے تعارف کرایا, خاندانی تعارف بھی کرایا, میرا نام محمد ہے, والد کا نام عبداللہ ہے, اور جہاں تک مقام اور مرتبے کا تعلق ہے مجھے اس اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا کہ مصیبتوں کے وقت میں جس کو پکارا جاتا ہے, نئے کے بوتوں کو پکارا جائے, میں اس اللہ کا میسنجر ہوں کہ جس کو مصیبتوں کے وقت اور پریشانیوں کے وقت فَإِذَا رَكِبُوا بِالْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جو اللہ جس مقام کا ہے اس اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اگر میں اسلام میں داخل ہونا چاہوں تو اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عَيْدَ عَلَيَّا مَا قُولُ میں جو کہہ رہا ہوں اسی کو آپ ریپیٹ کرو. آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور جیسا آپ نے پڑھا ویسا انہوں نے پڑھا. آپ نے کہا کہ آپ اسلام کے اندر میں داخل ہو گئے. اس کے بعد جابر ابن سلیم نے کہا کہ اب وقت زیادہ ہو گیا, مجھے گھر والوں کے پاس بھی جانا ہے, آپ مجھے کچھ بنیادی نصیحتیں فرما دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو 6 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. پھر آپ نے 6 باتیں بیان فرمائی بہت مختصرا چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر میں. آپ نے پہلے نمبر کے اوپر میں فرمایا لا تصوبن احدا, اے جابر کسی کو گالی مت دینا. یہ سنا اور صحابہ کا معمول تھا سمعنا واطعنا, اس پر انہوں نے عمل کر کے بتایا. کیونکہ حدیث میں کہا لا تصوبن احدا, کسی کو گالی مت دینا. تو جابر بن سلیم کہتے ہیں حینما سمعتم, جب سے میں نے یہ سنا طویل زمانہ گزر گیا, ما سببت حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا, طویل زمانہ گزر گیا نہ میں نے آزاد کو گالی دی, نہ میں نے غلام کو گالی دی, نہ میں نے اپنے اونٹ کو گالی دی اور نہ میں نے اپنی بکری کو گالی دی. یہ پہلی نصیحت فرمائی. اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا, نیک کام کرنے کا جب بھی موقع مل جائے تو یہ مت دیکھنا کہ چھوٹا ہے بڑا ہے, جب بھی کوئی نیک کام کرنے کا موقع مل جائے وہ نیک کام کرنے کو ہاتھ سے جانے مت دینا, اس لیے کہ کبھی کبھی چھوٹا سا عمل جنت کے اندر میں داخل ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے, لہذا چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی حقیر مت سمجھنا. تیسرے نمبر کے بعد میں فرمایا جب بھی کسی مسلمان کے ساتھ ملاقات کرو اسمائلنگ فیس, مسکراتے ہوئے ملاقات کرو, ہنستے ہوئے ملاقات کرو, انبساط کے ساتھ ملاقات کرو اور خوشی کی حالت کے اندر میں ملاقات کرو. 3 باتیں ہو گئی. چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا جابر اپنے تراؤزر کے بارے میں خیال رکھنا, اور اپنے تراؤزر کو اگر لٹکانا ہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ نصف ساق تک آدھی پنڈلی تک, اور اگر اور زیادہ لٹکانا ہو تو پھر آپ نے فرمایا کہ تخنے تک, اور اس کے بعد فرمایا 5 نمبر پر کہ تخنے سے نیچے کبھی بھی مت لٹکانا, اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے. اور حضرت عمر ابن خطاب فرمایا کرتے تھے انقال ربک انقال ثوبک واتقال ربک, تراؤزر کو تخنے سے اوپر رکھنا اللہ کے خوف کی بھی علامت ہے اور اس کے علاوہ کپڑے کو صاف رکھنے والا بھی ہے. ایک صحابی سے بھی آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ فرماتے ہیں کہ نیچے نہ لٹکاؤ کپڑا خراب ہو جائے گا, تو انہوں نے کہا کہ 2 درہم کا کپڑا ہے, 1 درہم کا کپڑا ہے, اگر خراب بھی ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تو پھر آپ نے جواب میں فرمایا امال کفی یا اسوتن, تم کپڑے کو دیکھتے ہو میرا نمونہ نہیں دیکھتے ہو, امال کفی یا اسوتن, کیا تمہارے لیے میری زندگی کے اندر میں نمونہ نہیں ہے؟ اور 6 نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ بدلہ لینے کا جذبہ نہ رکھنا, کوئی بھی آدمی کچھ کہیں تو بدلہ لینے کا جذبہ نہ رکھنا. یہ 6 نصیحتیں ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. محترم دوستو، علماء کرام، مولانا عباس صاحب نے امام ابو داود کے حالات اور ان کی ایک حدیث کی تشریح فرمائی اور اس میں آخری بات یہ فرمائی کہ ازار کو اور شلوار کو اور پتلون کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا چاہیے، یہ تکبر کی علامت ہے. اور اگر کوئی کہے تکبر کی علامت نہیں، میں تکبر نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو علامت بتلایا ہے اس کا ماننا ضروری ہے. اگر کوئی کہے کہ میں سو گیا تھا، لیٹ گیا، اور میرے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے بدن سے کوئی ریح نہیں نکلی، تو اس لیے میرا وضو نہیں ٹوٹا، تو شریعت کہتی ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا، اس لیے کہ لیٹ کر سونا، استجاع کے ساتھ سونا وضو کی ٹوٹنے کی علامت ہے، دلیل ہے. اس لیے تصوف میں پوری شریعت پر عمل کرنا انسان کا مقصد ہوتا ہے. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں ذکر العینین بالانتہاء عما نہى اللہ وبالبکاء. آنکھوں کا ذکر یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان چیزوں سے ہم اپنی آنکھوں کو بچائے، اپنی آنکھوں کو دور رکھیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ بیعت کے وقت کسی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، کسی اجنبی عورت کے ساتھ، اور یہ فرمایا کہ سو عورتوں کو میں بیعت کرتا ہوں، یہ ایک ایسا ہے جیسے ایک عورت کو بیعت کرانا سو کو برابر ہے، اس لیے کہ یہ زبان کے ساتھ ہے، آنکھوں کے ساتھ، دیکھنے کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. اللہ تعالی علیم بذات الصدور ہے، جو کچھ ہمارے سینوں میں، دلوں میں گزرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مسلمان اپنی نظر کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، یہی حکم مستورات اور عورتوں کو بھی ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے، آنکھوں کی حفاظت کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر ان کے ہاں سے کوئی چیز منگوانی ہے کوئی چیز مانگنا ہے پردے کی پیچھے ہونا چاہیے یہ سب آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور آنکھوں کی حفاظت کا وسیلہ ہے آنکھیں قرآن کریم کو دیکھنے کے لئے ہیں محارم جن کے ساتھ نکاح حرام ہے ان سے ملاقات کرنے کے لئے ہیں اپنی بیوی کو دیکھنے کے لئے ہیں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لئے ہیں دین کتابوں کی دیکھنے کے لئے ہیں خرافات اور خراب چیزوں کی دیکھنے کے لئے نہیں ہیں اس لئے آج کل جو نئے آلات نکلے ہیں یہ آلات اور یہ اسباب اور یہ چیزیں فائدے کی چیزیں بھی ہیں لیکن ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے سیلول فون کو دیکھئے ضرورت کی چیز ہے ضرورت کی بات چیز لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس میں کتنی خرابیاں ہیں کتنی خرافات ہیں اور نوجوان دن رات اسی کے اندر لگے رہتے ہیں سبق کی فکر نہیں اور نماز کی فکر نہیں اور اکثر نوجوان فجر کی نماز سے محروم ہوتے ہیں فجر کے وقت سے محروم ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف لیلۃ التاریس میں ایک یا دو تین مرتبہ فجر کی نماز گئی تھی اس لیے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگاتے تھے جب تک خود نہیں جاگتے تھے اور فرماتے تھے ہمیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وحی آتی ہے انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا خواب کی وجہ سے رؤیا الانبیاء وحی انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہے وحی خواب میں بھی آتی ہے نیند میں بھی آتی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آنکھوں کی حفاظت ناجائز چیزوں سے اور سیلول فون میں بہت ضروری ہے ضرورت کی چیز اس سے سننا چاہیے باقی اس میں مختلف تصویریں اور مختلف خرافات اور خراب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ایسا زمانہ آیا کہ یہ خلوت کا گناہ ہے جلوت لوگوں کے سامنے گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے سے حیا کرتے ہیں لیکن خلوت میں اکیلے ہو کر کے یہ گناہ کیا جاتا ہے اس میں خراب خراب چیزیں دیکھتے ہیں تو آنکھوں کی حفاظت اور پھر آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ذکر العلین البکا اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے رونا ہے حدیث میں آتا ہے سات آدمی جو عرش کے سائی کی نیچے ہوں گے جو آپ نے سنا ان میں سے ایک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے خالیاً اکیلے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے ففاضت عینہ اس کی آنکھ بہتی ہے اس کی آنکھ میں سے آنسو بہتے ہیں اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ جہنم کی اوپر حرام ہیں جہنم میں نہیں جائیں گے ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہے اور ایک وہ آنکھ جو مسلمانوں کے بارڈر اور مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرتی ہے سپاہی ہے حفاظت کرتا ہے لوگ آرام سے سو رہے ہیں اور یہ حفاظت کے لیے چوکیداری کے لیے جاگ رہا ہے اللہ کے واسطے کسی تنخواہ کے لیے نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبر کے پاس مقبرے میں اتنے روئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آنسوں سے زمین تر ہو گئی, زمین کی اوپر قطرے گر گئے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روتا ہو یہ بھی آنکھوں کا ذکر ہے, اور جو اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں سے بچاتا ہو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے جو آنکھوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. اسی طرح زبان کا ذکر, ذکر اللسان بالثناء, زبان کا ذکر جیسے مولانا نے بتلایا گالیاں نہیں دینا چاہیے, فحاشی اور فحش کلامی نہیں کرنا چاہیے, غلط باتیں زبان سے نہیں نکالنا چاہیے. بلکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی, لیقل الخیر, چاہیے کہ خیر کی باتیں کہے, او لیسمت, یا خاموش رہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جن پانچ احادیث کو منتخب کیا تھا, چن لیا تھا, چوائس کیا تھا, ان میں وہ حدیث بھی شامل ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ لما یعنی لما لا یعنی, جو بے مقصد باتیں ہیں, فضول باتیں ہیں, ما یعنی ہے فضول تو ویسے بھی نہیں کہنا چاہیے, گالیاں, فحش کلامی, خراب باتیں تو ویسے بھی نہیں کہنا چاہیے. جو بے مقصد بات کہے, عنا یعنی قص کرنے کو کہتے ہیں, معنی کو معنی کہتے ہیں اس لیے کہ لفظ سے معنی مقصود ہوتا ہے. تو فرمایا بے مقصد بات, جس میں آپ کا مقصد نہیں ہے, فلان نے یہ کہا تو میں نے یہ کہا, فلان نے یہ کہا, فضول اور بے مقصد باتیں مت کہو. اس لیے صوفیہ حضرات کہتے ہیں اذا کثر الکلام فسکتونی فإن الدین یهدمه الکلام, جب بات چیت زیادہ ہو جائے مجھ کو خاموش کرا دو, اس لیے کہ دین برباد ہوتا ہے کثرت کلام سے, فضول باتوں سے دین برباد ہو جاتا ہے, غیبت, حسد, چغلی, گالی گلوچ, اس سے دین برباد ہو جاتا ہے. اور اذا کثر الطعام فحرکونی فإن القلب يفسده الطعام, جب کھانا بہت زیادہ ہو جائے تو مجھے بتلا دو, اس لیے کہ دل برباد ہوتا ہے کثرت طعام سے, زیادہ کھائے گا, زیادہ پیے گا, زیادہ نیند آئے گی. تو ظاہر بات ہے کہ وہ وقت چلا گیا, ختم ہو گیا. تو اذا کثر الطعام فس حرکونی یا فنبہونی فإن القلب يفسده الطعام, دل برباد ہو جاتا ہے جب آدمی سوتا ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے. اور اذا کثر المنام فنبہونی فإن العمر ينقصه المنام, جب بہت زیادہ سونا ہو جائے پھر بھی مجھے بتلا دو, مجھے جگا دو, اس لیے کہ جب آدمی کافی دور سوتا ہے تو عمر کم ہو جاتی, عمر کم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جتنا سویا وہ وقت ایسا ہے جیسے وہ وقت ہے ہی نہیں, غفلت کا وقت ہے, غفلت کا وقت نہ ہونے کے برابر ہے جیسے کوئی وقت ہی نہ ہو. ہاں ضرورت کے لیے سونا ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تھے اور رات کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا تھا, ایک حصہ لوگوں سے ملاقات کے لیے, دن کو بھی دعوت کا کام, رات کو بھی دعوت کا کام فرماتے تھے, اور کچھ وقت ایک حصہ ازواج متوہرات کے لیے رضی اللہ عنہن. تو یہ ایک حصہ ہو گیا, ایک حصہ لوگوں سے ملاقات ازواج متوہرات سے بات چیت کرنے کے لیے, اور دوسرا حصہ نیند کے لیے تاکہ آرام مل جائے. اگر آرام نہ ملے تو پھر آگے آدمی کام نہیں کر سکتا. مشین ہے, مشین کو آرام دینا بھی ضروری ہے, اور ایک حصہ عبادت کے لیے. اور لمبی نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے, پھول جاتے تھے. ظلم تو سنت من احیا الظلام الى ان اشتکت قدماه ذر من ورمی. میں نے قصیدہ بردہ میں کہتے ہیں, اس رسول کی سنتوں پر ظلم کیا جو رات کو جاگتے تھے یہاں تک کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے, حالانکہ وہ مغفور مرحوم تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی خطویات, ان کے گو اور ان کے جو خلاف اولا کام ہوتے ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیے تھے. لِأَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پچھلی خطاؤں کو بھی جو خلاف اولا نامناسب کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے اور آنے والے زمانے میں سب معاف کیا. انبیاء علیہ السلام سے گناہ تو نہیں ہوتا, انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اور قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ جہاں قرآن کریم پر اعتراض اور اشکال وارد ہوتا ہے وہی اس کا جواب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, وعصا آدم ربہ فغوا. بظاہر مطلب یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے معصیت کی, حالانکہ معصیت اور گناہ نہیں. خود اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا, فنسی ولم نجد له عزما, بھول گئے. اور بھولنا ترک کے معنی میں نہیں, یا کبھی کبھی قصدن ترک کو بھی نسیہ کہتے ہیں. ولم نجد له عزما, ارادہ ہی نہیں تھا. اس لیے کہ بھولنے میں آدمی کا ارادہ حکم توڑنے کا نہیں ہوتا کہ میں حکم توڑتا ہوں. تو وعصا, حضرت آدم علیہ السلام نے معصیت کی شکل اختیار کی, گناہ کی شکل اختیار کی. اس لیے کہ آدمی بھول جائے, نسیان میں گناہ کی شکل ہے, گناہ کی صورت ہے, گناہ کی حقیقت نہیں. ایک آدمی بھول گیا اور لوگوں کے سامنے رمضان میں پانی پی رہا ہے, لوگ کہیں گے او کیا کر رہے ہو, گناہ کی شکل تو ہے لیکن گناہ کی حقیقت نہیں. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ کی شکل تو ظاہر ہو گئی, صورت, لیکن گناہ نہیں. اور فغوا, غوا کے ایک معنی گمراہی ہے, اور لغت میں غوا کی دوسرے معنی ہے محروم ہونا, ناکام اور محروم ہونا. فغوا, حضرت آدم علیہ السلام جنت سے محروم ہو گئے وقتی طور پر. وفات کے بعد تو انبیاء علیہ السلام کی ارواح اعلی علیین میں, جو جنت کی طرح ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی, لیکن دنیا میں غوا محروم ہو گئے. اور انی کنت من الظالمین, جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں ظالم بنا, تو ظلم لغت کی کتابوں میں ظلم کم کرنے کو بھی کہتے ہیں, کم کرنا. کلتا الجنتین آتت اکلہا, دونوں باغ اپنے پھل دیتے تھے. ولم تظلم من حشیئہ, اور کچھ بھی کم نہیں کیا, پورا پورا. تو ظلم کے معنی کم, میں ظالمین میں سے بن گیا, میں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا, نقصان مجھے پہنچا. اس لیے کہ دنیا میں آنا پڑا, دنیا میں کاشتکاری کرے, کپڑے دھوئے, کھانا پکائے, یہ ساری مصیبتیں ہیں. جنت میں کچھ بھی نہیں. جنت میں تو اشارہ کرو, اشارے کے ساتھ پھل خود بخود آئے گا. پھل کے لئے ہاتھ بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ زبان کا ذکر یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو ناجائز چیزوں سے بچائے. اور یہ پھر کہا کہ اذا کثر المنام فنبهوني فإن العمر ينقصه المنام. زیادہ نہیں سونا چاہیے, یہ نہیں اتوار کا دن ہے فجر کو سو جائیں گے اور ظہر تک اور دس بجے تک اور پھر دس بجے ناشتہ کریں گے اور پورا وقت نیند میں. نیند تو ہونی چاہیے لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کہ آدمی کی عمر اس میں کم ہو جائے. وہ کہتے ہیں اذا کثر المشیب فحرکونی فإن الشیب یتبعه الحمام. جب بڑھاپا ہو جائے تو مجھے ہلا دو, اب تیرا بڑھاپا آ گیا, اس لیے کہ بڑھاپے کے بعد موت ہے. اگر آدمی کی عمر 100 سال ہو, چلو اس زمانے میں 110 سال نہیں ہو سکتی لیکن اتنی ہو جائے پھر بھی آخر موت ہے. تو بعض کتابوں میں نے دیکھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو مقرر کیا تھا مجھے بتلا دو یہ کام کرنے کا ہے یا نہ کرنے کا ہے. جب داڑھی سفید ہو گئی فرمانے لگے اب ضرورت نہیں ہے, اب یہ سفید بال خود مجھے بتلاتے ہیں کہ یہ سفید بال دوبارہ سیاہ نہیں ہوں گے, جتنے بھی آپ خضاب لگائیں گے وہ سفید ہیں. تو سفید بالوں کے بعد پھر کالے بال نہیں ہوں گے, اس لیے اس کے بعد موت کی تیاری کرے. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللسان بالثناء, زبان کا ذکر یہ ہے خراب چیزوں سے زبان کو بچاؤ اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں لگاؤ. کتنا آسان ہے ذکر, لا الہ الا اللہ. تفسیر مظہر نے لکھا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم اعظم سورہ بقرہ میں ہے, سورہ آل عمران میں ہے اور سورہ طہٰ میں ہے. وہ فرماتے ہیں ان تین سورتوں میں جو ذکر آیا ہے اس کو جمع کیا جائے تو اس کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ اسم اعظم ہے, اللہ لا الہ الا ہو. یہ تو سورہ بقرہ میں ہے, آیت الکرسی میں ہے, سورہ آل عمران کی ابتدا میں بھی اس قسم کے الفاظ ہے لا الہ الا ہو, اور سورہ طہٰ میں لا الہ الا انا الا انا, کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے سوائے اللہ تعالی کے. فرمائیے تینوں کو جمع کیا جائے تو لا الہ الا اللہ بنتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو دعا اور جو ذکر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا, یہ ذکر اگر مؤمن کرے تو اس مؤمن کی دعا قبول ہوگی, اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ محبوب ہوگا. اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, الا انت الا ہو الا اللہ, سب کا خلاصہ ایک ہے, سب کا مطلب سب کا مقصد ایک ہے. تو اس لیے فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور افضل الدعاء الحمد للہ. لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے اور الحمد للہ سب سے بہترین دعا ہے, اس لیے کہ الحمد للہ کا مطلب اللہ کا شکر ہے. ہم کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری نعمتیں آپ کے اوپر آئے گی, نعمتیں آئیں گی, دعا کا مقصد یہی ہے کہ نعمتیں آ جائیں دعا کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے بھر جائے تو بہترین دعا الحمدللہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو ذکر کی فکر کی توفیق عطا فرمائے اور یہ حدیث تو آپ نے بار بار سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے سب سے بہترین مال اور دولت کیا ہے جو زبان ذاکر ہے اور دل شاکر ہو اور بیوی تابدار ہے جو آپ ان سے کہے وہ مانتی ہے جائز چیزوں کو مانتی ہے اور آپ کی مدد کرتی ہے دین کی مدد دین کے کاموں میں آپ کی مددگار ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بہترین دولت بتلایا ہے یہ سب سے بہترین دولت ہے صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین تھوڑا سا پڑھ لیں گے فرماتے ہیں بیعت بالکل سنت کی طریق پر ہوتی نہ کوئی مٹھائی ہوتی نہ ہدیہ اگر بیعت ہونے والا تنہا یا دو تین ہوتے تو ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور سب بھی اپنے ہاتھوں سے حضرت والا یعنی مفتی محمود رحمہ اللہ کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے بیعت ہونے والے زیادہ ہوتے تو کوئی رومال وغیرہ سب کو پکڑنے کا حکم فرماتے ہر ایک اس رومال کا کنارہ اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا اور حضرت والا رومال کا ایک کنارہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے بعض مرتبہ کئی کئی رومال ایک جگہ ملائے جاتے اور مجمع زیادہ ہوتا تو پھر کسی رومال وغیرہ کا بھی اہتمام نہ کیا جاتا اس کے بغیر ہی بیعت فرما لیتے اخیر میں اس کی نوبت زیادہ پیش آتی اور مجمع کم ہوتا تب بھی رومال وغیرہ کو ضروری نہ سمجھتے خطبہ مسنون پڑھتے اور پھر فرماتے لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

درود شریف.